Yaqındır u yaqındır Habib kunlar yaqındır Biz shunga loyiq bo'lsak ajib kunlar yaqındır Yaqındır u yaqındır Habib kunlar yaqındır Biz shunga loyiq bo'lsak ajib kunlar yaqındır Xush xabarni oling nusrat yaqındır Mu'minlar ko'p kutgan izzat yaqındır Ismoqdadin g'alaba shabodasi Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir Ismoqdadin g'alaba shabodasi Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir Bitib tog'ut mushriklarni davlati bid'atlarni yorgan sunnat yaqindir Bitib tog'ut mushriklarni davlati bid'atlarni yorgan sunnat yaqindir Islom bo'lib fasodga to'lgan dunyo oru nomus hamda iffat yaqindir Islom bo'lib fasodga to'lgan dunyo oru nomus hamda iffat yaqindir yaqindir u yaqindir Habib kunlar yaqindir biz shunga loyiq bo'lsak ajib kunlar yaqindir yaqindir u yaqindir Habib kunlar yaqindir Biz shunga loyiq bo'lsak, ajib kunlar yaqindir. Xush xabarni oling, nusrat yaqindir. Mu'minlar ko'p kutgan izzat yaqindir. Ismoqdadin g'alaba shabodasi, Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir. Ismoqdadin g'alaba shabodasi, Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir. Zoyi bo'lib topgan molu dunyosi ular uchun do'zax har vaqt yaqindir zoyi bo'lib topgan molu dunyosi ular uchun do'zax har vaqt yaqindir shahidlikka kimni tanlasa robbim bebaxtki bu unga jannat yaqindir shahidlikka kimni tanlasa robbim bebaxtki bu unga jannat yaqindir yaqindir u yaqindir habib kunlar yaqindir biz shunga loyiq bo'lsak ajib kunlar yaqindir yaqindir u yaqindir habib kunlar yaqindir biz shunga loyiq bo'lsak ajib kunlar yaqindir xush xabarni oling nusrat yaqindir mu'minlar ko'p kutgan izzat yaqindir ismoqdadin g'alaba shabodasi Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir ismoqdadin g'alaba shabodasi Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir sinmoqdadir botil og'on yerida bardam bo'ling unga zinnat yaqindir sinmoqdadir botil og'on yerida bardam bo'ling unga zinnat yaqindir Bu va'dalar sodiq zotning va'dasi shak shubhasiz va'da albat yaqindir Bu va'dalar sodiq zotning va'dasi shak shubhasiz va'da albat yaqindir yaqindir u yaqindir Habib kunlar yaqindir biz shunga loyiq bo'lsak ajib kunlar yaqindir yaqindir u yaqindir Habib kunlar yaqindir Biz shunga loyiq bo'lsak, ajib kunlar yaqindir. Xush xabarni oling, nusrat yaqindir. Mu'minlar ko'p kutgan izzat yaqindir. Ismoqdadin g'alaba shabodasi, Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir. Ismoqdadin g'alaba shabodasi, Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir.